मुजक्कर, ऐसे लफ्जों पे असल में गलती लगती है कि ये इसम है या फेल है या हरफ। देखने में अगर तर्जमे को आप देखें तो आप कह सकते हैं, अच्छा मुंह फेरने का ये कोई अमल हुआ नहीं, फेरने वाला है, ये फाइल है, मुवल्ली मुवल्ला। तो उसी से आगे हा लग गई। हा इसम जमीर है इसमें। खैरात नेकियां भलाइयां। खा या रौ से खैरुन की जमा या खैरतुन की जमा। अईना कहाँ, इसम इस्तेफाम है सवाल के लिए। हैसु जहाँ, इसम ज़र्फ़ मकान है। मस्जिदी हराम, मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए। इसम अलम है। एक छोटा सा फ़र्क आपके जहन में डलवाना चाहूँगी, जो हमारी ज़ुबान में अरबी से थोड़ा सा आगाही ना होने की वजह से होता है। मस्जिद, हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद के मस्जिद। दोनों का फर्क लिखाना चाहूंगी। मस्जिद मफ़ाइल, इसम ज़र्फ़ मकान है। इससे मुराद होते हैं नमाज की जगह, यानी लिटरली मॉस्क के मानों में। लेकिन जब मस्जिद कहेंगे तो फिर सजदे की जगह मुराद होगी, खास तौर पे लिटरली जहां पे सजदा किया जाए। तो जब हम कहें तो हमें मस्जिद कहना है कि मैं मस्जिद जा रहा हूं, क्योंकि वहां एक आम माना फिर उसमें आ जाएगा। फिर आगे देखिए। हुज्जतुन एतराज दलील। हा जीम जीम से इसम वाहिद है। ऐसी दलील जो सही मकसद को वाजह कर दे। अल-हिक्मा हिकमत। हा काफ मीम से इसम मारिफा है। चलिए अब कुछ अफाल को देखते हैं। इस्तबिकू तुम सब सबकत ले जाओ। सीन बा काफ से इस्तबाकुन मस्दर है इसका। इफ्तयालुन बाब फेले अमर है। जमा मुजक्कर हाजिर। खरजता आप निकले। खा रौ जीम से इखराजुन मस्तर है। दरबा बाप है, फेले माजी, बाब इफाल है ये, इसको ठीक कर लीजिए। फेले माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर। ला तख्शऊ न तुम डरो। खाशीन या से खशियतुन मस्तर है। समे अबाब फेले नहीं, वाहिद मुजक्कर हाजिर। उतिम्मा मैं पूरा कर दूं। तामीम मीम से इतमामुन मस्तर है। इफ्तयालुन बाब, बाब इफ्आलुन, फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। तहतदून तुम सब हिदायत पाते हो। हा दालिया से हिदायतुन मस्तर है। दरबा फेले मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर। यतलू वो सब तिलावत करते हैं। तालाम वाओ तिलावतुन मस्तर। नसर अबाब फेले मुदारे जमा मुजक्कर गायब। युजक्की वो पाक करता है या करेगा। जा काफिया से तस्किया मस्तर है। तफ़ीलुन बाब फेले मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। युअल्लिम वो सिखाता है या सिखाएगा। ऐन लाम मीम से तालीमुन मस्तर। तफ़ीलुन बाब फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। उस्कुरू तुम सब याद करो। ज़ाल काफ़रा ज़िक्रुन मस्तर। नसर अबाब फेले अम्र जमा मुजक्कर हाजिर। उश्कुरू तुम सब शुक्र करो। शीन काफ़रा से शुक्रुन मस्तर है। नसर अबाब फेले अम्र जमा मुजक्कर हाजिर। ला तकफुरू न तुम सब कुफर करो। كفارو كفر مصدر نصر باب فعل نہیں جمع مذکر حاضر. چلیے کچھ حرف دیکھ لیتے ہیں. لی اللہ تاکہ نہ, لی جو ہے کے لیے حرف جار ہے, ان یہ کے, اور لا نہیں کے معنوں میں حرف نہیں ہے. لعلہ شاید کے اس کا معنی ہے, حرف مشبہ بالفعل. چھوٹے چھوٹے حروف انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ لام کئی وجہ سے آتا ہے. لیکتمونا پیچھے گزرا سبق میں, تو لام تاکید کے لیے آتا ہے. کبھی آپ دیکھیں گے تو جیسے للہی للہ المشرق والمغرب, تو وہ لام ملکیت کا ہے. یعنی ایک لفظ اور کئی مختلف معنوں میں آتا ہے سامنے, کہ جس سے انسان واقعی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں, ایک انسان کا کلام یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جتنا انسان اس کو گہرائی سے دیکھتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ سے پھر محبت ہوتی ہے. جیسے لی تکونو, تو اس میں لام تعلیل کے لیے ہوتا ہے, یعنی علت بیان کی جاتی ہے اس میں. پھر یہ مسجد حرام ہے,